أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب سورة الأحزاب gisoon nañ inna allaha wa malaikatahu ba'da uzbilam min shaytanir rajim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima fofu lañ tambalé won gisoon nañu ko gisoon nañ ñetti aya lañ gisoon tay ñu wara muy aya 50 تويت فلنيمون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فوفو لاني يمون تاي نك ني ورا كونتينيو يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما من يا أيها النبي إيو يننتبي إيو كي يخمنتني للكسر صلى الله عليه وسلم قل وخلي أزواجك نيالس سخني نيون وخلنا نيلين وبناتك أكثر دومي جيجيني ونساء المؤمنين أدن جيجيني جلني لي jugenu ñi nga xamne moy way gëm yalla yi yudini na lañuy wacc aleen na ci ñoom min jalaabi bihinna ci seen yere yi moy nañ ñu wacc seen yere yi moy sol yere yi legi dinañ ñew jël ba moy la seen yere yi nañ koy wacc seen dem yi ñu sol la yere yu jox zalika mune lolu de adna moy li nga xamne mo gina jëge ay yoraf na bu ko defé ñu xamlé ñu xamé len de fala yudayna ba bu ko defé kenn du len lor wa kanat ne konatu du den li nek allahu bur yalla ghafuran di aji yeurma kon rahim no aji jeegla kon rahiman aji yeurma ko legi ay mo moy lan mo ne ya ayyuhan nabiyyu eyaw yonentibi sallalahu alayhi wasallam qul waxal li azwajika waxon nañ ñoy ñaan soxna mi waxon nañ ko ci biñu ci tolle ya nisa annabi wala fofu waxon nañ fa ñom ñoy ñaan kon jarul di ka wa manatika ak sa doomi digeen ñi legi doomi digeen yonentibi sallalahu alayhi wasallam moy ñaan yonentibi sallalahu alayhi wasallam kon doomi jigen ni zainab la radiyallahu anha ruqayyatu umm kalthum ak sayyidatuna fatima radiyallahu ta'ala anhunna ñooñu moy jigen ni kon ñent lañ zainab mo ci mak après li lay ñew tout ku nek sa dund touti même boudé sax lolu moy duñ ci yag nak ndax defal nañ ko ci nisaaw hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in mo am ñetti doomi goor ki ci mag moy al qasim mom lañ ko ron dakantale nan ko abul qasim bayu al qasim waye tamit mo am doom bi muy wax Abdullah bob dañ koy wax Tahir doon wax Tayyib motax ñen ñi di joom ne yaron Allah sax dafa won doom ñu tuddu Tayyib ñu tuddu Tahir ci tuddu Abdullah alors que Tayyib ak Tahir ak Abdullah be minute ki la ki ci muju muy Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu mo genn adina bi mu nekké ñom ñi ñepp nak biñu dañu teyelu genn adina légi doomi jigen ni wala ndax mo ñu intéressé fi wa banati ka ak sa doomi jigen waxal sa soxnay xam nañ len ak sa doomi jigen ni kon zainab lañ wax sayyidatuna zainab radiyallahu anha mo ci mak mom kon yaayam moy sittatuna khadija radiyallahu ta'ala do façon mo jur ñep bam dess ibrahim radiyallahu anhum kon zainab mom mo ci mo makki jigen ni mom nak ñu ko mayon abu nuas abu nuas radiyallahu anhu mom lañ ko mayon ndax abu nuas radiyallahu anhu mom yayam ak yaay khadija radiyallahu anha ñom ay sœur li légui nak mom yaronte bi sallam ta yoy mom bu mayon avant l'islam di ñew la mu mayon domam joju muy zainab ki ci mak mayon ko abou lance di domu nuñ koy waxe sax domu lay tam taxaw ma en tout cas seen ñaari yaay ñom ñoo bok ay sœur lañu légui bi l'islam ñewé nak bi l'islam xewé zainab dafa tu radiyallahu anha abou nuas nak tuubul ta zainab radiyallahu anha même bi yaronata sallam gadaye mom mu ngi won mak mom jëkërëm fa lañ déssol jëkërëm mom mi ñëfër la won légui abou nuas radiyallahu anhu bi badar amé mom dafa dem xéxi contre djulli ni légui nak ñu ko mus ci 70 prisonniers yi mom dajé bok ndax bala ray nañ 70 japp 70 do abou jahlin ci ñu ray abou nuas do les prisonniers légui nak biñu ko jappé mom comme li yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon laaj sayna abou bakkar radhiyallahu anhu nako bimu né laaj ko né ko lan ngeen xalaat lan nga xalaat ci prisonniers yi lan lañ ciy def mom mo na dal ñi ay mbokk la légui ni ñi def moy dañ leen di laaj ñu joté son bokk moy rançon buñ bëggé dal génn ci ki moy nañu joxé rançon yaron nabi sallam ne waaw légui mu laaj mom mu dégglu ko mu laaj sayna omar radhiyallahu anhu sayna omar da man dal gis nga leen la gis prisonnier yi xolal ku ci nek kan la gina bokal nga dox ko mu dag baata man ni nga dox mo sama bokku mi maray ko ba ñu xamne diine gis nga l'islam amul ben xarma yalla ki yefeeri la amul ben ay lien de ki di len jema noy noy do wala di len jema may dara ci ay affaire wu amitié legi nak yaronni wa sallam ñu leen deglo légui sahaba ay radhiyallahu anhum ñen ñi naan ah fe ka premier de mu dem ñu tok nak nek fofu dekk groupe ñi naan yoy radhiyallahu anhum de mom abi omar lay jël radhiyallahu anhum ñen ñi na no du jël abi omar dafa 10 légui radhiyallahu anhum nak après mu ñew leen képp ko xamanténi ni ci ñoom ñi joxé nañ rançon nañ ngi libéré len ku joxawul nak kenn ko ngeen téyelé légui kon mu nangu avi Seyna Abou Bakkar radiyallahu anhu do ñooñu nak ci prisonnier yoy Abou Nuas ci la bokkon légui nak comme ko dañoo légui wa makka yëm nañ ni ñoom légui pour ñu récupérer ces prison de guerre prisonnier de guerre il faut ñom ñu joxe rançon légui nak mbokk yu nekk di fexé di dajalé lan ngay joxé ak yoy Abou Nuas mom légui biko Zainab yegi radhiyallahu anha da mu ngi makka mom amulon lu mu joxe lu dul tiak bako yaayam joxon ba muy sey légui mu jël tiak bobu jox ko ci bi joté ko ko légui biko yaron rasul gisé nak yaramam daw mu fatalé ko sayyidina khadija radhiyallahu anha légi pour baña guddal ndax li danaka amana waxo ma ci jaaraat ndax dañ ko waxon do mais dal ci gattal après design biñu libéré après libéré nañ Abu Lens dello walé ko ta xam ndax yoon rasul dalen bu ngey gis ngeen né lool mo gën ngeen def ko bu dul lool nak ñen bañ ko ci ñoo ñu d'accord né bayyi nañ ko doxale ko ta légui légui nak dafa tégalon condition nak yow bo démé nak ma dello sama doom ji ñu ko légui après Zainab bim ñu ñëwé ki Abu Lens mom dafa tout après mom bim démé dafa tout ñew Medina ara sakina abdul salatu wassalam après ñom ñaar amon nañu rak ben dom amon nañ dom bo xamne dom ju jigeen jo xamne nu tudde ci nga xamne nabi sallallahu alayhi wasallam bint abilans comme nim doon def al hasan ak husayn leg leg mu doon julli radhiyallahu anhu ñu ñew bi yek ci kaw momit xale bu jigeen bobu da ko def dom Zainab law radi Allah taala an ha mom nak mo ngi genn adina 8e ane bi ci gaday bi radi Allah anha wa arbaa koku moy kon ku ñeuk ki Zainab waja'ala aali al firdaws maskanaha wa mathwaaha legi ki ci dess ki ci tabu moy Ruqayya Ruqayya mom radiyallahu anha mom kiko yaronni sallallahu alayhi wasallam ñom ñep nak dañoo tuub bi sen baye wote alayhi salatu wasallam l'islam dañoo tuub ak sen yaay sauf ko comme ko mom hotu ba lañ ko mayon hotu ba ibn abi jahl non abu lahab mara abu jahl hotu ba ibn abi lahab na abu lahab ak yaronni sallallahu alayhi wasallam ñom ay kom ko ñom seen baye ñoo Abu Lahab ak baye yone Allah sallallahu alayhi wasallam ñoo bokku baye legui nak honte ba kenn ki ben ndax dafa mo ñaari doom yu kenn ki tuddu honte ba kenn ki tuddu Utayba Utbatun Utaybatun kana qad ihtawa ya ruqayyata umm kalthum min al mujrim mom la sayyidul haj malik di wax ki khilasul dhahab radiyallahu anhu mune hotbatun hotba hotaybatun at hotayba ay tour lañu kala ñom ñoo dencion ngal ruqayyata ummu kalthum waye nak dañ wa faraqa dayni kan najnayni najir mayni id nazala tabbat yada wacce abu lahab nak mer ne hotba yow siqtuma yow len fek fasé wo doomu muhammad bi muy ruqayya momit mom mu fasé ko dañ ko may sax avant dara xew mom ci la affaire ba xew mu fasé ko mu rek won bo beugé dess ba amaté man ben lien dang koy fasé ndax muy li waw ñi wax may xass ak ki mom bi nan ma tabbat yada abi lahab wa tabba mer mok soxna mok bi dawaram bok man soxna ummu jamil ñu mer hamalatul hatab wala hamalatul hatab legi nak ñu ne kon legi après momu fasé ko legi ruqayya momu après yunus sallallahu alayhi wasallam dako may sayyidina uthman radiyallahu anhu mom lencion ko bima ko dencé nak mom mu dem mom dafa lu ñun nek mu ngi won ni ñeké medina ala sakina abdul sattu sam après bi badar xewé yaron allah salam mom ruqay mu febar mu ne kon yow usman do bu dem moy do dem ci bu and ak ñun ci guerre bi loolu tax sayna usman demul badar ndax yaron allah salam mo ne ko bu dem ndax ki dafa febar da soxna dafa febar nekkal ak mom bi mu nekké mom bi nga xamantene ni ci la badar am bañu gagné ba zaid ibn harith radhiyallahu anhu ñew di joxe nouvelle yi que mo jitu won pour dalal xelu ñepp ne len gagné nañu bataay bi ki guerre bi bi mu ñewé fekk zainab genn na adina non man and ruqayya bañ di denj ko kon mom xexu badar lu genn adina mais pas ca badar mais medina dafa febaron motax sayyidina usman radhiyallahu anhu dem lolu nak ñak demam gok taxul mu am yo luñu demone motax yaron nabi sallam mom ak ñeen amna ñeneen ño xamne dañu xawon ngand mom dalena joxo ndax yaron nabi sallam badar newul kay len dem guerre nagn dem nangu ju suñu deug mi lañ doon ñu dem mom la alquran di wax nan wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum bi ngeen di dem fofu ñen li ngeen bëggoon moy deug mi bi nga xamne amul problème nek pour yeen sauf yalla na da mom dogalon na ne guerre moy muju am motax ñen mo do yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñi demul won sax waxu len dara ndax waxu len nañ len dem guerre dañu neewon ku paré rek na nga ku paré rek na nga ñew nonu ni nga nekké nonu nañ dem nangu ji ndax abou sufyan gi dogé sham yor suñu alal gi comme nga dañu nangu suñu alal ñu dem kar ko nangu ko ñu ni kon mom kon ruqayya nonu lu gënë adina mom badar periodu badar xexu badar la yenen bi sallam di ñoo fekk ne denc nañ ko radiyallahu anha wa ardaaha wa ja'ala aaliya al-firdaws maskanaha wa mathwaaha loyi mu dess ummu kalthum ummu kalthum radiyallahu anha momit outay ba moko denc la ko lañ ko mayon ta tak yoyu non sax yenen bi sallam affaire bi moy ne du newon affaire bi da cey d'accord na 100% new mais nekulon tamit lu mu bañ mais comme ko yaay khadija da doon beug tamit di dox bokk yeek yu mel non nga gis na comme abou lahab tay moy islam ñew abou lahab dafa beggoon ñeent bi nak sallalahu alayhi wasallam avant mom leg na rek kay problème moy diine jim fi indi mais après ñom sen kon kenn ki dafa mayon kenn ki sur bu frère ki kenen ki me may ko benen frère bon tay ba ummu kalfu momit même chose la lako bayam wax abou lah nako comme ba tabat ya da wacce lam wax ke la wax ki yaay bo beugé ñu am ben lien bu baax wala nga may gisati sax wala di ma tuddati ma lay tudd fasel ummu kalfu ni nu mu gëna taw li wéro bu ko défé ndax ñom dañ lañ kepp ku denc do mu muhammad rek sallalahu alayhi wasallam na fasé ko bu ko défé mu doy ko problème fi yo mi ñu fasé doy ko problème au moins mu jammal ñu jamono joj ba du fi nek li ñu fo top li yo mu naan dañuy wo légui nak kon ñom mu fasé ko même chose que le fait que dañ leen doon doora may sax légui comme ko que le gañu ku dëkk ki légi yaron na salam may ousmane rina ousmane radhiyallahu anhu mayat ko ummu kalfu ummu kalfu nak ak sayna ousmane xam nga ku ñëk ci demon na khabasha ku ci ko non tuddu ni mu ko ruqayya demon na waaw ruqayya ruqayya waaw demon na mo sayna ousmane légi radhiyallahu anhu légi ke ne non ak sayna mo makala ma soona dess ndax dekkëram yéfer la woon di julit ni nek abondance di julit ni nek fofu ba ni ñe badar ba medina ba badar xew mom dekkërum yéfer lo motax mom même badar mom zainab mu ngi won makka mom nga dayu ko après lako bayam yonent sallam ne ki abondance yow biñu ko libéré ak yoy ne ko bo démé nak mo yoné sama do mu nako waaw mu yoné ko and zaid ibn harith mu jëli ko andi fa deso radiyallahu légui ruqayya kon no ummu kalfum mom mo sey na man amone nane do bu tudd abdullah abdullah bob mom lañ doon dakantare sax sayna ousmane da belangu mais dafa gané dafa téla gañu bi nekké xalé ndax benn ginar moko tiof ci kanam bi non lu genn adina mu am benn ki xaar goor yoy ci lu genn adina mo abdullah bob radiyallahu anhu légg ummu kalthum mom mu ngi génn adina 9ème année bi mom 9ème année bi la génn adina lool nak mo taxone mo tax ñu nan Ousmane dun nouray ni ñaari borom leer yi ndax lim dey ton ruqayya ummu kalthum radiyallahu anhum ajma'in légg nak ki mu ju muy sayyidatu fatima sayyidatu nisa'il alamin mom moy sanku jigeen ni adina bi mom mo ci gino na nek ndaw fatima mo ci gino na nek ndaw rabbi allah na mom ñu ko may sayyidna ali radiyallahu anhu après badar lañ ko may après badar la ndax ki yini liñu jëlé won badar ndëggu mi yeen ci jëlé won sayyidna ali radiyallahu anhu dañe hadith bo xamni ñom wa ahlul bayt ñoko solo amba moy wa ahlul bayt wa akur yaronu sallam ak ki ne mom la imam sunuti di wax nan rahmat rahimahullah wa ahlu baytil mustafa ja'far an abaahi in anhu rawin ma wahan moy wa akur yaronu sallam talal bi gina deug moy ja'far ja'far men imam ja'far rahimahullah mu jele ci bayam mi bayam moy muhammad al baqir rahimahullah mom mu jele ci bayam bi ali zainul abidin mom mu jele ci bayam al husayn ibn ali mom mu jele ci bayam ali ibn abi talib mu jele ci radhiyallahu anhu wala ainsi de suite al husayn sahaba la tak radhiyallahu anhum ndax sayna ali radhiyallahu anhu dafa liñ jele badar da ci out da am lu ci liñ ci am mu jëndoon ko ben nak nak le bu mu djumul nak wala gelew en tout cas ñaar way ben la ngil wajale ko pour après pour affaire wu sax ki pour ki bi quoi mariage ak yoy mais mom mariage am bon nga mom amul won dara même biko la so ne ko ne dox ko tan dane won man aw ma dara mu ne ko sa mu bu kom bi mala joxone mais ba moy ki bi nak wi seyna ki hamza choron rabbiyallah fek tay ko ba sangara dafa dagano fek mu nan sangara si dañu dafa dem ci benn keur go xamne ñom du fof dañ fa doon dajale leg di nan benn ci ansari legi bu mu mande non mu cior ki bi quoi nak wi cior ko legi na seyna ali rabbiyallah gis affaire bu metti ko metti mi après muy wax comme que ñu mandi mom après affaire bi metti ko nak mu dem ci yaronata allah sax wax ko mu and ak zaid ibn harith ñu ñew légui mu ñew comme que ñom dafa mandi am na ñu ñew fekk rek ñu tok non mu nako mais reyna yaronata allah sax nako mais xam nga yow ya ray ki bu ki bi li nga tor mu na len xam nga ko mandi mu na len yeen ñi ñep sama jaam baay ngeen xaw yen ni ñep samaay jaam baay ñen moy abdul muhammad ko legam la saw am ne ki ta andul xalam mu legi ñu dem war wal la ko sa sangal dem xam nga lo ta ndax xalam ne lan ya saw yow sama jaamu baay nga ko yewir la ngon mom mais sangara si moko jappo legi lool bur won la ne lool après badar la won kon après badar lañ ko may sayyida fatima radiyallahu anha mo am ci al hasan al husayn ak doom jigen ni ngissul ummu numu tuddi fatel ko ci nisan hawla rasul bi sayyidina umar takko ummu kalthum bint ali mom soxna sayyidina umar ibn al khattab law mom dako sayyidina ali mayon radiyallahu anha ha legi kon mom nak sayyidatu fatima mu genn adina ci yaronata sallallahu alayhi wasallam genn adina 6 mois après mom la ko waxon nako ya muy jëk fekk ci sawaak la fekk bim ko bim febaré dafa ñew ben jour yaay aisha radhiyallahu anha néna comme ñu doon def mom néna man mom mo gi no ni ro bayam keneen ko dul mom waya fatima radhiyallahu anha bu ma soona ñew nak da doon djok fiñ tok dal di koy tatagal yi ko te ne ko togal fi ma toba no tok di waxtana ngo legi nak ñu febaré non mu ñew mu nako yaron allah salam am lu ko dey legi muy joy mo ak am lu ko dey muy re legi aisha radhiyallahu anha nako après mu nako melal la wax mu nako man duma duwel ge duma tass secret yaron allah salam après nak bu ngeenne adina mu laajat ko ne ko aku aku yaay bima am ci yow legi ci la ci lol la lay ñaan nga wax ma lan la la waxo monoko waw legi kom ko sax dundu ki ni genna dina la ko moy ne dama ñeeku no wax ne mom day genna adina lolo taxone ma joy bima ñeeki après nak bima ki waté ma lay tan dana ma won man ma ci koy jëk top ma ci jëk ki koy jëk fek ci wa kërëm ku ñuy annoncé sa dé ngay ré xam nga ne ko lu ñun ko ñu ne won yow yow waxuma la ay mois de 2020 ay dé tamu leer ne ki la ko wax leer ba la ne yow wax na deug noy def yow mu su ñun mo suñu dund yaqku na mo façon ki bu ne nak selal gone ni lañ ci dugg dañuy tit di lox ndax ni wessu mom daru loxo retroviseur ah tellement c'est nul mom nak mu yewé lolo content lo gis ni comme quoi nit ñi ni ñu wuté su bëggay dé may ré lolu mom ah radiyallahu anha wa ardaha wa anna biha wa ja'ala aliya firdaws maskanaha wa mahwa kon ñoon ñoy doomu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jigeen ni kon lim ne kon waxal sey soxna ñom waxon nañ la wa banatika ñom lañ tuddule wa nisa'il mu'minina ak jigeen julit ni way ngeum ni moy ñu gum yalla ni seen jigeen wa jigeen julit ni yuduni na lañuy wacce alayhi min jalabibina ja nañuy wacce seen moy ñi tek ci seen bokku lo wax lolu fallu li def ñu ko won ay bobu non la fa dedet dafa niro bi mi wax ay ki kiray moy te kiray lolou lay niro mais du bi de bobu dane wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'alu hawala fas'aluhunna minhunna min wara'i hijab wala mu ngeen len laje de dara moy lu ngeen soxla ngeen di joxalante nayen ko def ci digeunte ci ray wa lol bokul ak li mo tra mais amna bu nga don wax bi fi mu ray wacce te seigneur Omar avant mo don wax ki mo don wax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam de mou wa wa wa bobu la 33 ay bobu la bi ni da am lien bobu comme que bi moy sen bop yi nañ ci tek nañ koy mur diko wacc te mouray yi di wacc buñ baye seen denni di genn wala seen bop yi comme que da lo waxon nañ ko miñ talé ay bo ke ni ñaan ay mouray adanaal xamuñ dara ñuy wax ñuy jaay sociologie ay anthropologie xamuñ tous yow naka ngay mëna nekk ci dëkk bi yow ñi doon dund 7ème siècle jamono joj ya leen ko gina xam ñom nga tok bo 21ème siècle ta amo ben texte bu lu wax nan la demé won ak kula koy wax lulul li wa fi am ñu leen li la dara du li ndax ndax ko wa ni la wara doon ndax man naari ma gis ni ci village yi ñom dañuy muru sa su ne mais naar yo lu leen muru lo mais l'islam lañ xam même bu dé bari na ay awam ñoo xam na xamuñu lu bari ci diiné ji lulul ay ñom dal dinañ def ni mais bari ñu xam mais lan mo tax ñuy muru tradis mu jogi diine gi def muju xam nga mu yagge day melni ada lolou ne mir mi nekul ne sen imam non la ko def comme que ñom doon ñoo lañ doon def ay bopi ñen nga gis taverne yi ñu bare won façon ki yoy nga xamne da ngay ben jigeen bo xamne ñu bëre sey ak mom après mu tan comme ñu waxon ci lisan Allah subhanahu wa ta'ala ak tamit sen rafle gi ñekkon légi nak yalla nak ne len yeen nak yow yaron ta sallam digeulal say soxna ak say dom lan motax mu jital len ngir ñom ñoy model yi gina mak le fait que bu rien ko waxe yeen ñepp ci yeen ba pare mu doora tek misal mu'minina ba adina bi tukki que ça soit Los Angeles la nek est ce waruñu ko changer ño xam Los Angeles xana yalla mom momul Los Angeles ay non bu mané nak Alexandrie graw ndax Alexandrie c'est un pays musulman alors que fay mané fepp ci yeb mune de len wacce sen moy yere yu yaatu yoyu ngay sol ko xamne day wacc dugu ci kaw wacc deun bi wacc mur man ni ñu day yaatu nak te mune de len ko wacc ci seen de len ko wacce mu jot mune dalika lolu adna ndax dafa am ñu ne ki ñu tuddati ikrima ano amna na ba sax rabbi laanu huma dane biñu ko laaje li ndax sayyid ibn jubayr radi Allahu ta'ala rahimahu Allah tabi'i la mom du bari day jël ci talibi abdullah ibn abbas dane miñ ko laaje abdullah ibn abbas ay bi dane moy jigen day muru ba benn beut bu rek la guiné moy nga gis ne ci la yenn mazhab yi tamit yu mel ni comme hanabila yi rahmatullah le nga xamné ñom loolu lañu gis voilà moy lo meuna gisé rek doy na légui kon mu né zalika nak li nak moy mouray gi ñen di mouru mu jot ta yaatu adna mo gina djégé an yo raf nañu xamé len fala yuzaina bu ko defé kenn du len lool lool moy ndax gis nga le banditisme ci bopam dundul 20e siècle ni 19e siècle banditisme ra yag ci adina dafa amone ay bandi voilà c'est ça leur nom yo xamné medina lañ doon nek ñom nak ay nafiq lañ won yo xamné comme que temps yi xam nga début l'islam ni toilette yi newul won ci kër yi yoy mom lolu society yi presque non la doon demé buñ changer sax di am ay ki ci biir kër yaw l'islam ci ta yonentou rasoul après lañ créer toilette yi ci kër yi mais wulul lolu ci all bi ma doon dem légui comme que jigéen ni comme niñ waxon ci aya bobu ma doon wax ñom par goudi lañ doon genn di dem dama amone nak des bandi yo xamné dañ doon kar jigéen ni nak ci all yi té buñuy genn non doon yon dem ba ci all mais dal dañuy len nañ genn kër yi non mais ñom yalla nañ ne len légui yeen de len muru ndax bu ngeen muro ñom buñ len gisé xamné ay gor ngeen moy ay ñu libre ngeen ndax ñom niñ doon def yoy ñiñ ci doon djublu mo doon jami ndax buñu imaginer wuñu ñu def ko benn gor imaginer nga def ko tomber ci soxna Seyna Omar radhiyallahu anhu yow tay nga am problème bu la xamé wé yow mo tax ñom lañ doon ci jami ñoo moy graw jami jigeen yi lañ doon ka mais comme que ken xamé wu len won ndax ken du muru ñepp ki doon ñu len xamé wé lenn guddi yoy dañuy gis benn ki rek après ñom ñuy kar jigeen ñoo légui nak yalla ne len bu ngeen defé non bu ngeen di muru lol ci lañ leen bi xamé moy né ñoom buñu gisété ko muru duñ ko laal mais buñu gisul ko muru dañ nan mo ah ki mom man nañu ko som fala yuday nak ké bu ko défé bu ñen défé lol bu ñen défé li leen yalla digël kenn du leen lol moy jamono yi mais jamono yi ni moy né comme la am na ko koron netali dama xamatul est-ce que oustad alin sallallahu walla en tout cas xawma sax lutax ma faté tour budul mom dal mom dama hésiter mom ak benn femme bu ma xamone suñu koñ moore gaay ay agresseur la quoi agresseur dañu ñew ci ki bi car rapide bi mo gaay ñom lay beccëk sax dañ ko agressé seen yoon neew ci bu ñoré seen jaasé euh le possède légui ñu ñew ci car bi nang surtout digeen ñi di dangu seen ci ni nangu seen possède yépp am benn ibadu bu nekk ci wéet ko ku mooru digeen bu mooru mom ñom ñepp lañ laal bam dess mom xolu ñu ko sax après nak mais légui lo ko kan moko ci génné lu mooray moy ci lañ ñen di xamé wala yu day na kenn du leen lor kenn du leen lor moy lor yu bari mais sino lor di ñu gis ño xamné mom dinañ la lor mais fekk benen bi mom bi ni mom oustad al-musalla ko doon wax bo mom c'est sûr mu ne ben femme da doon doogi xawma geedji way la wax xawma di dem ay petersen di jaay ay ndox ak yoy neena lu mu neena ben jour mu goudé da doon li nak ba goudé ben jour mu goudé xawma amu ko legui mu taxaw nonu ay agresseur axe nabo e taxaw yow legui mu taxaw quoi ñu nako loyo mo ne mu ki na ci sœur bi lim jaayon xawma ñaata wax leen ñu nako fojum mo ne damay ñibi dama doon ki dama doon jaay fi dama doon jaay xawma fokk na doon commencé won doon dox xaw nako fojum mo nako damay dem ki damay ñibi dama jaay won ba ki aw moto ni may ki xey na ci yoon bi ma auto xaw mo nako andi li nga yoré légi mu jox ko fa mu jox ko mu yor wéccé du ni té né ko li nga wax mu nako waaw xawma dara da ko ci do li né ko way nak ibadu nak du dox bo heure bi waaw gaawul ni bi da ibadu du dox bo heure bi moy né koku de toute façon bu mourul ñun mo yoy yépp du ko ci sét ñi ñi lañ sét seen baati onion mo né légui nak légui ñi nak ñu mouru ñu jaar lo lañ wax mais mouru ay disquette non taxul ñuy wax ki jol ci sol biin séré di ki génn say doolé jaarale fi mouray bi ngir wané lam yu bési nga génn sa way yu or yi té il faut sa mbokk yi gis ko ngay dox di yëngal bop melni xarum tabaski mom ñuy bajam aw yoyu mom ñoon mom taxul ñuy wax mom ni ñi wax mo ñu mouru correctement de toute façon sa gaay xamé nañu disquette ibadu yi yoy wala bok pa comme que sénégal ibadu moy mourou kat rek ko légui lool mais lool la moy né ñoñu lañ ñoñu taxu ñuy wax même bu rew ñoñu mouray man na leen da leen di dimbali ñoo mais dal moy né nga gis né ay bi kon bu rew lool la fi affaire bi day dox ba légui fala yu dayna moy ni ñi yabé ñeneen jigeen ñi dul mourou kenn du lako do jaar fet ñu lay pisse nan ki mo tang ah xana nga nek disquette ibadu disquette ah ba pare beurep tapante di nañ la wax disquette mais nak bu re nga mourou correctement gaay sax dañ la bu ñame kon mo ne kon lalika li re adna mo gi na jage ay yo raf nañu xam leen ñu xamé leen fala yuzaina min leen lo wa kanat nek na tu dañ nek allahu wa yalla ghafuran ajra yurma kon rahim no aji jeegala ko rahim ali ajir ma ko lol moy lan moy la ta ngeen di xam mouray wala ruccu len di dal mune yoyu yalla xam len ne ghafuran ajir ma kon aji jeegla kon bu len ruccu dalé ndax kullu bani adam khata wa khayrul khata'in nak at-tawwab yonan la son neena borom ki mutu doomu adama yeb ay doum ay def katou bakkar mais ñi gën ci ñi def bakkar moy ñi nga xamne buñ defé bakkar tout ak condition tout tamit waxu ñu rek ah way évidemment na ko kon tout na non lool waxu ñu ko ak charti lool waxon nañ ko waxon nañ ko ci fini ci livre waaw wala ci surat bi waaw tawbatan nasuha suratu tahrim wala go comme semaine il y a 2 semaines lool mo dox surat tahrim lool tawbatan nasuha en tout cas tout mom lool xamnañ ni mi demé lool dal mo tax ñuy wax kon mo ne nak muy continuer mo ne comme que yé nafiq yi ñom ñoro kar gi yeen ni di len lool ak yeneen yu bari ndol suñu borom ne la illam yantahil munafiqun walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanuriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila la illam yantahibun aratawul almunafiquna nafiq yubani walladhina ni nga xamne fi qulubihim tisal khol yi maradun da am ak feba wal murjifuna ak gaay nga xamne ñoy semele terreur ci dekk bi di joxe information fenkat yi nan di titlo ni في المدينه نك دي مدينه على ساكنها افضل الصلاه والسلام لنغرينك واتنا نمم بهن دي لا سمبرتل سن كاو ثم جناوغي لا يجاورونك دو تون دكنتك ياو دو تون دكالك ياو دي نك سدكنو دي فيها كبير مدينه الا قليل لنيو نيو مالوني نا سن حال نك ньо خمانتني ساس لا نلن دي ربو sor len yermale yalla ayna ma suqifu fep fo xamantene ni fa lañ len mara fek ne ukhuyo dinañ len japp waqtu tilo ñu dal len ray taqtila ak ray bu jigi dayo legi mu lolu moy ne nafiqi la in lam yantahi kom ko ñoro def yoyu di kar jigen ni ci mbeddie ak tamit di wax ci deru julli ñi ba pare do do fone moy do xoko do ko fof do xam kan la do façon ñepp ni ci jakk li leer na la do façon medina gi am nay nafiq mais comme ko duñ taxaw nafiq la c'est dañuy def li ñepp di def leen leen nak ñu feñ comme xub saway ba abdullah ibn ubay ne asani muhammad wa ata'ahum muhammad de mom dama moy moy na ma topout ni ba paré né ah ni ko ki won yé yobou arme bi ñu bari ñu délo mo léna né ni ay nafiq lu mo nan law ki buñu xamone né guerre la buñu xamone li yu tax duñ fi ñew law xana law xati ma xarañna ha huna xaw law alimna qitalan law walim na qital buñ xamone xexa tax sax nga ñu yow ñene medina wax ngeer bi bako ba ñepp genn nga ñew ba waaji jégué uhud saay ba fofu nga bu ma yegoon ne guerre la duma genn mais xamone mako ba paré naan yeen salam sax dama moy ba paré top ñi ndax mom dama bokkon ci ñi nga xamne dañ ñoon yeen la salam buñ genn buñ dem nañ tok fi garder di protéger dekk bi ku ñew ñu xex ak mom mom nak amna sahaba ay rabbalahu yi doon wax lol mais ñoon dañ ko doon wax ngir affaireu tactique mais mom affaireu pour xex bi baña am la won legui nak comme que la ñoon rasulallahu ñepp dañ newon surtout ak jeune yi demul won uhud ak yoy barat ñu bëgg ñamanté ak yéféré bu ba legui ñom ñu convainc mom comme que ñom ñoo pu mu ne kon nañ dem yow bu dé yow lolou la mais fofu kay nga warona wax yow yaron rasulallahu yow dag ma moy mané li ñi né li nga jël waxu ñi bayima mais mu bayi lol dem ba fofu ba gis né ah fi nak mom guerre Khalid ibn al-Walid ki Abu Sufyan mi mom xex ak fu te mu ngi ni la mu nan la asani Muhammad wa ta'ahum ya rabbi sallam dama moy ba para top xalé yi dem and ak ñi mu yob moy nafiqi moy dañu da ngay xamné ak suratul munafiqun tabi yoy nga xamné moy né mom dañ ko mom ñu bari xamone nañ né nafiq na mom nanaka ñepp mais am na ño xamné kenn xam wala té nafiq li gëna metti mo do xam kan légui nak yalla mi leen xam réellement né la illa miyantay hé bu arrêté wala al munafiquna nafiq yu bon yi dé ci sen nafiq gu bon gi ñu nekk nga xamné dañuy wané luñu gëmul di wané le contraire li nekk sen biir والذين في قلوبهم ان يخمنتني لا نك جي سين خول مرض اك فيبر والمرجفون ان يخمنتني ньо جوخيلي اه المرجفون موي غاي nga xamanteni ba legi nak c'est of xet yi yeb day am ba adina di ki mom day am ak irdaf moy gaay yo xamanteni ñom ay nafiq lañ en fait ay nafiq lañ wala jikoy nafiq bu ngand la ay nafiq lañ sax yakamti nañ julit ñi nek ci bañuy joxe les mauvaises nouvelles américain yi mom kulen ko ko ñoon ñom ñom xam B52 yi ñu gënë tay drone ki moy né ñom lepp ñu ngi wax ngir ti lo julit ñi ba duñu xalaat sax né ñom japp nañ né war nañu bu mbir mi démawul yoon té ñu war ko dindé doolé sax xalaat ñu ñom dañuy dam moraru gaay dañ doon tok medina nan ha Abu Sufyan de mom tayi degna ay arme bi mu waja moy ne pour semer le doute ak l'insécurité ci xolu gaay lool moy irjaf moy ne al murjifuna nga xamne les mauvaises nouvelles rek même djulli ni buñu massay dem xex ni nya fa jota nek medina ñom dañuy wër ha limay dégg de mom bu deggo ha lañu dégg feulé de mom du jamm ci ñun mom moy ne bu ko defé gaay yi dañuy mais insécurité biñuy nekk xam nga nek yow sa dom sa nijaay sa bay si lepp nek ci guerre ba ñu ñew naan la lamay dégg nouvelle ya ah e gnaane yé féri tay dé mom ha tay dé mom chum mara dayu ci ay yu mel non moy yow yalla ne nak gaayo yu la ñoon ñoy al murjifu ta xamuñ ne sax julit bu deug sax yoy da ko sonal xol faam bo ben ansari ya rabbi allah na ummu lan na tudati oh bu lu ummu al haris wala yu mel non la ko dama fatte tu femme bi ko dañu ne dafa deg nouvelle que ne dulin ñu bari ray nañ leen mom mu genn mu joge medina daw bi dafa ko xut ki c'est vrai ka wax ci mais fofu la gina jëge mu dem dajé gaay di ñew fi fofu non mais ku mu dajé ñu nako mu ñew am ki ñëk dajël mu nako ray nañ sa doom ray nañ sa baye mune mu continuer faalé wu ñu ki keneen ne ko ray nañ sa doom faalé wu ko ray nañ ci diko limal ñi ray ci ki wu yépp mune sa buñu ko waxé lool mune an yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la laaj lan moko dal lan ray nañ sa baye mune waxuma sama baye li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moko dal ndax bi gina nu leeli fi neex ray nañ sa doom mune waxuma sama doom la wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moko dal gay nako mum ci jamm muné mané il faut mo gis ko bam leer mané dara dalu gay yi téw ko fam bi di dem muy dem ba gis yolantou allah salam gis né c'est vrai gaaj nañ ko ni mais dunduno gis nako dunduno monoko musiba bu kullu musibatin ba'daka jala musiba bu mana xew ginnaw yow lu touti la comme yaangi dundu rek ay sama baye ray nañ ko sama ya sama dom yi ray nañ len yoru dara ginnaw bi nga dundé wala xam nga koku nga dem diko titer moy ku ngeum deug nek ci mom mais quand même ko ko julli ñepp tollu ñu ngeum moy né nafiqi bu ñu semer le doute ci yoy moy né dina am ñu bari ño xamné dinañ leen affaiblir tek ci jaamu yalla ji ñuy def sax légui dañ ko dul manati nek en sécurité motax yi am yenn mufassirun né ñom ñepp yi mulum benn xet bi rek moy nafiqi xam nga ni ñetti façon la in lam yantahi al munafiquna nafiq wal ladina fi qulubihim marad ak ñi nga xamne seen xol ak febar da cey nek wal murjifuna ak ñi semele terreur ci xol julli ni di joxale les mauvaises nouvelles a chaque occasion présenté wor ñuy joxale les mauvaises nouvelles bu guerre amé ñu ñu bu ñek nekk sécurité man tay di deg na kaysar be lay mom dalimu nak l'islam lay bañ deg na ne xeyatul falalat yel do lot arme bi mi defar moy ne ngom non lañ fa ne mais moy ba legui da ma c'est talima fanatique la ils vont voir ça là avec les américains moy lu xew rek même yow boné man gaay xex bokuma ak ñom position mais djulli le moy la yow len moy de yow li gënon dé lo mënon def moy nga fexé na jamm am ñen def médiation wala ñen waxtaan ak ñom mais très bien tay ñu ray len c'est al-qaida la c'est bien la yow légui man na al-qaida bokuma ak ñom khalaat diin mais quand même naka ngay nekk djulli ba paré di contane ci ab djulli ndax ay yéféré ko ray yaw naka ngay ki paré bi ci di ko glorifier di ki mais même ak luñu mëna def ay djulli la ñoo gën ñi leen ray hein même mo yaw japp nga ne yaw sax xablu biñ toj neexul mais ñom buñ mais toj xablu mom après yeen est-ce que légui manou ngeen wono yenen solution pour fajj ko yalla dañe yeen bu ngeen amé problème wa in taifatan min al mu'minina qatalu fa aslihu baynahuma yeen djulit ñi la wax ñaari kurel yul ñi bu ñu amé problème mais yewena len dañe onu yewena len sa yuslihu onu umuru non est ce que dafa al kufar ñu jox affaire yeen fa aslihu yeen djulit ñi mais ku ci nek ngi tok di xol say intérêt personnel après nak nan tuba bi ne ñew dam xatelen bien pour non alors non le moy ñak xam ak ñak yew même bu de yow gaay li ngay li ñi def andul ando ci mais waron ngeen am yeen solution mais ñun duñu solution duñu solution bu problème amé rek nasaran bi lañ ñuy wo mu li jëtt ñu ne kon ñi ñepp ben lay am borom xam xam rahmat la ñi ñepp ayep ben xet bi rek la moy nafiqi da mo ne nak gis nga buñ ko bu ñu bayyi wu li ñu nekk ni fil fil madina ci ñom ñi nekk din madina ala sakina do saatu sala la nughriyannaka bihim dinañ la sombeutal sen ko moy dinañ la def nga duma len wala nga ray la summa ta ginnaw gi wala nga exilé len sax la yu jaawiru nako dootuñ dekkante dekkalo dekkale dekkale ak yow fiha ci medina illa qalilan dulu new mar'unina nak sen xal nek ñu yalla rebb waxon nañ bi passé luy lan waxon nañ ko bi passé voilà bi ni ko bi passé voilà dem barki dem dem adem mal'unina kon sen xal nek ño xamne dañ leena reub ay nama suqifu fuñ len meuna fek moy ku nek ko xamne reubum yalla perpetuel moy nek ci ko ukhidu dinañ len ngeen japp len waqtu ngeen ray len taqtil ak ray gu jegg dal mune nak sunnatullahi li moy dogalu yalla moy atte yalla fim la ni na xalaw ci ñinga xamne ño wessu min qablu bu min qablu wa min qablu li len jitu yeen julit ni walan tajita nak do massa fek li sunnatillahi ci terelinu yalla tabdilan ab changement li nak li xam nga nafiqi ñu ngi don ñoo moy ne li ni tekki wul ne legi acca ay bi ñew na abdullah ibn ubay ka ñu rendi la jeli len ñu mel non non moy ne li da ay bi da nan li moy sen at boudé découvrir nañ len ta xam nga en sa xamone len waxon nako hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu légui moy né ñi te déggo ci histoire islam ñu né def nañ len ko moy né li moy sen atté bu len yalla bu ñu déllu ginnaw ci liñ nékkon té le fait que moy né ñen ñi ñu bari ci ñom am na ci ñom ño xamné lañu dañu tuub déllu ginnaw am ño xamné mom atté ba gi fi mé tékkuul né dañ len ko ték automatiquement ndax comme que mbir yi yonnata sallallahu waxon né ñun li ñi atté moy li fé li feñ wallahu yatawalla sarair yalla nak mom moy mengo li neub li dal moy atté bi ku melni mais du tiagante ne kenn day ki rek ayatul munafiqin kenn def ci ben rek ta lol sax nekul ki ci mom ndax il faut mu nek djikoti mom bu newul djikoti won tardé na tay rendez-vous bi rek nga ne nafiqlo di wo ci dekk bi nan ni kuñ la wax rek nga ne diw nafiqlo lolu yow gaw da ngay fontu ni yow kon mona sunnatullahi lol moy terelinu yalla de fi alladhina ci ñi xamne khalawu dañu wessu dañu moy peuple fi massa jaar min qablu te lo xamne yo len jetu lor walanta ji da do turu we mukk li sunnatullahi ci terelinu yalla tabdilan ab changement bo xamne ci yalla lay tukke wala tamit ci keneen lay tukke mona yas aloko mo nga lay laaj anna sunin nyane saati ci yowmal khiyam qul ya sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wahal inma deug deug li am badas adatu hasrin wa qasrin mune lol deug deug mom li am ba dess te li rek mo am ilmuha kham kham yawmal qiyam da indallahi mughfur ya allah subhanahu wa taala wa ma yudrik ana lan mo la khamal sahla ala sa'atne ki de ki num tuddu bispench tak wono day nek xeyna bispench tak wono mu nek khariba lu jege legui fini kon da na nit ni dañ lay laaj moy wa mak dañ na ko won ye yow sincèrement say ñe wax nak il faut apporter des preuves yi ñi wax legui yow yi ngay wax yi gina ki ci ñu gis moy yomal qiyam legui xajna yalla ne len bay len ma tool qul wa hal innama li ambades moy ilmu kham kham yomal qiyam indallahi mughfa yalla wama yudrika lal moy legui fi qawma sax li da jara ñewat da def nañ ko ci suratu tabarak قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فوف سنم بيس يني دافور نانكو في سوره تبارك الله ياتلون نانفا موي نيس كو يانتي بي صلى الله عليه وسلم خمنا يوم القيامه كاج لام دي خمغا في دانا نيم لاي لاج بيس بين كاج لام نيل خم خما موغا تي يالا تا لولو دافا ام نياري بوزيشن تي بوروم خم خمي رحمه الله نين ني ني خمو ñen ñi nga xam na ñi nga xam ko façon ay yi lañ indi né bu ko xamone yalla da meko dañ ko laaj rek même fele qul innamal ilmu indallahi waxal xam xam fof xam xamu yawmal qiyam ak xam xam lepp sax mais xam xamu yawmal qiyam indallahi mu ngi fi yalla fi tamin yasaluka an-nas nim nga lay la ni saati yawmal qiyam qul waxal innamal ilmu xam xam indallahi mu nga fa yalla ñeneen ñi si xamno tali woné na xamno ko ndax ñi xamuko ay yi après ñeneen ñi biñ né le fait que muy wax li xew ba yowmal khiyam di jot ñu né mais loolu tekkiwul né da ko xam ndax xolal hadithu jibril bi alayhi salatu wassalam bam ko waxé da né ko légui nga won ma signé yi wonne bam ko laaje yowmal khiyam mo yit bokku nañ tamit ci ñi tektalon yaronu la sallu xamu wa mune lu wax amarati ha la ko laaj kon wan ma mandar ga yi wonne kon yowmal khiyam mu ngi jëg bam naan ko attali dal amatu rabbataha lool ñu ne lool ay day joxe rek li nga xamne yalla ko xamal ni bala yowmal khiyam am yi dina am rek mu wax mete koul ne comme ko waxna yi xamna yi ni ne dina am rek ke ne xamna exactement jour bi ñom lool lañuy ton legi ñere ne le mom dañ nal la yaron sa sallam xamna ndax yalla yi ni ben man nga ne yalla xamalu ko won mais le fait que sax mu ne mu nga fa yalla tekkuul ne mu nga fa yalla tekkuul ne yalla xamalu ko ke tayna bi waasam yalla dana ko na rabbi waqul rabbi zidni ilman yalla yalla nak ma doli xam xam sama borom te ci doli xam xam yoy bu len moy xam xam gi moy xam xam ci yalla ak yu mel non bokku na ci yim ko xamal moy ne yalla bi sallam ndax problem bi moy ne buñ ne kumpa kumpa mom yalla xam kumpa de kumpa lepp yalla ko xam mais dina tan ci ay jaamam ño xamne da am yu neen ci xamal ñu xam ci comme ubil le ben fenêtre ci kumpa nga am lo gis lo xamne ñewugul mais yow yalla wan na la ko nga gis ko nga wax ko gaay vérifier affaire ba ba dat bo xewé la waxon am xam nga lool manone waji xamuko won moy ne yalla day def lool neena ne don en plus yiñ len ne neena ñeneen ñi lay moy ñi lay xamna yeen li ngeen wax non deug la ñun wéddi wuñ ne li ngeen wax non mais le fait que succession affaire yi événement yi ni mi xewé ak kañ la ak bu bi xewé bi mo ci téggu comme ay dajjal après mahdi ay yonentallah aïssa après li xew comme liko Khuzayfa radhiyallahu anhu pour bañu guddel sax ci lool ndax tamit day jël temps quoi ndax comme ko waxon nañ ko en tout cas la lool mo am avion yoy mais li gëna deuguer dal moy ñi ne xam nako ndax mbir mi ndax ñe li ñi bañ moy ne yaron nabi sallallahu dafa xam ghaib moy même buñ la leen sallallahu dafa xam ghaib ni waxuñ la ne ghaib de a a z ak finesse ci nek ak lepp la xam kan mo lo wax do lool yalla rek mo xam mais am liñ ci xam bari na do nak liñ ci xam moy li té likoy gina wané moy yoy mu doon joxé di joxé ay kagn lay xew ak ki wut ki ak bu li xewé li moy ki ba yow ma xiyam sax bu ñew naka lay démé yoy non ki xam yoy yépp ki ko xamal loolu moko xamal ban bisu légui nak loolu mo doon wax jojo kon mu né inna allah deug deug bur yalla laana rabbuna al kafirin yefe wa adamu prepare lahum nyalen sa'ira sa'ir muy safara wu tang jur tameti khalidina fiha ñom defa lañuy sax de khalidina dinañ be fiha ci bir sama abadan deug dapet abadan da rapet moy ba ki a l'éternité bo ba kaferi ki abadan la yajuduna duñu fa trouver duñu am fofu waliyam kep ko xamantene kenn ko xamne moy mengo seeni mbir de wala nasiran du ciage ko xamne mo len li dimbalé lol tañ lay xaw mo na yaw mo moy bes bi nga xamne taqallatu qallabu lañuy walbati di jallar bi wujuhuhum san kharkana bi fi nar ci bir sabara yaquluna ñu ngana ya laytana he waya kane xona taana ñu top allah bur yalla subhanahu wa ta'ala wa ta'ana tañu top ar rasula mu yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam wa qalu ngana rabbana he yow suñu morom inna ñun de wo gise ñu nek ci situation bu désastreuse bi da metti atana dañu top sadata na suñu kilifa yu bonni suñu kilifa yi de bako bara ana ak suñu ponkal yi nga xamne ñoy kilifa yi rek ñom la suñu sang yi ak suñu kilifa yi da di jaay mi ñom ñoy ron ndom boy tanki ñom lañ topon de fa adalluna ñu dal ñuy sanga sawiya sagor bi de rabbana he yow suñu borom kom ko expliquer nañ la lan motax ñu duggu fi atim kon nak jox leen ñam fay ni ñaari mbugal de mu leen mbugal ben mbugal ndax lolu ñu nak ñomay yam waye mbugal leen ñaari mbugal min al azab ci mbugal mi way jox leen ñaari xet min al azab fuul di leen ko ñaar wal anhum tabul yam fofu nak leen reub sori leen so geer mo ne la'anan ak reub kabiran gure re re re ah lolé am yéme na mo moy ñoo mon kon inna allah bur ya la'an al kafirin de façon yéferi mom ñom lool la quoi moy ne yalla bu lay comme niñ ko waxe won waxon nañ moy du ne rebb na la rek doto am khalis euro bi doto ci laal legi yow fo dem gaay dakk la bo naré out abonnement TCL sax ñu la do am non ko lol yoy yeb man nga ko firaw na kan mon kan li gino rebb ko mo mais firaw na lim yoron kan da xam ni te du am santé bo xamni febar presque xamu té dañ ko rebb mais lol tékki wul dara ay amu adina ay kan mo kan la yalla gina bëgg mo boy wax gaay nan très bien baye ko rek xam nga mo situation bi naka lay andé yalla yalla mi na jéxalu dara ba paré mo pauvre ni là c'est pauvre là xol amul dara soxla mi sax mënu ko fajj ba paré nan day diwo bal bal di sop sop alors que ñi ñoo pour ñom alal moy muyé alors que du lool mo na nak kon yalla rebb na yéfé wa adalahum sa'ira mudul khalidina fi abada moy yéfé mom sa wala da fay sax ñi duggu safara di gennat yéfé bokku ci yéfé mo yalla lool la nam lool lu bëgg moy né man yéfé buma gëmul safara lay nek basax fa fa lay sax abadan voilà la yajiduna buñ fa duggé xam nga man nga duggu fenn sax ci cas prison ñu né fa ngay sax mais bo amé kou lay dimbal wala kou mégo ak seen bir tém affaire yi xam am allègement yalla na nak lool amuñu la yajiduna duñu fa trouver ci bir safara waliyan kou mégo seen bir di len plaider wala di len doxal dara wala nasiran du tiaganté kou len dimbalé mukk ñoo amul lool mune yawma lool ban bes la yawma moy bes bi nga xamantene ne tu qallabu moy ne nit ñi ñi dugg safar da ngay gis ñi doxé ñom xam nga ay tank lañ doon doxé seeni xar karam nak lañuy doxé moy seeni xar karam lañuy depp di dugg biir safar am na ben tabi'i bu juma bu ko la joon sayna abu hurayra radiyallahu anhu ko me burul sayna abu hurayra dal me ben sahaba lako la joon taw me non non nan ñuy doxé nit nan lay doxé ci xar karam monako yalla mi ko don deflo muy dox ci ay tankam moko deflo mu jour bob mokoy deflo mu dox lo muy dox ci karama wallahu ala kulli shay'in qadir yalla lepp la man da lu lol mom yomuna yalla yaquluna legi nak buñ fa duggé ba xamné nak c'est mort yi yaquluna wala ya laytana ay way nak ni xon way xam nga fi adina boy rut ki ci gina ki day mat baram be mais yawmal khiyam sa loxoy ngay mat yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasul sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila khulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا من يوم بسم الله خلنا يعود دعي دعي مات الظالم مو يفر بي على يدي مو هم في قوائد سبارة من مات مو لخي على يدي نعال لخي لي جل سيخ من مات نسكو مو يجوي ريتو فيما مو يخو ala yaqulu mo nga nan ya laytani way ka nekhoni taxatu ma jappe ma rasul ak yaron rasul sabira ma jele japp yoon yaron rasul mu nek yoon muy l'islam ak sunna l'islam alquran ak sunna ay way ka nekhon ma japp lolu du yoon de ya waylata wona sama torox tanya la laytani ak nekhon lam attakhid ma banona japp fulana niwmi khalil nab kharit ki concert bu amone momako don wax lol ba tiaxani bese moma nan yoni ma texto ne ma xoxo jappal la 6 dekk bañu toj nek ay election miss la momako don wax bu meena nonu dugg bu ye yefe mom bu meena nonu dugg ci diine ji sax bay narax setan ay ño xamne ñu ngi wax lu bax sax mune ma mi laisser fanatique kana dego kérok li kay wax bu ko defé ñu yaqaat xélo waaji ñoo nak ñom lañuy mom woku nak la yéfé bi di japp ay loxom di matti di joy nak ak neexon way wona sama torox tan ak neexon way o bono la japp fulanan diw mi khalilan ab kharid laqad deug deug nak atal lañi sank na maani zikri ci alquran mom motax bu doonuma won deglu alcorane way limi wax mais ki yalla na ma yalla te moma laqad adallani mom motax ma sang ani zikri ba wolif alcorane doonuma won deglu duma deglu wax ku ci wax dara fuma len di do ces barbeur way ñu retard ni ces musulmans fanatiques terroristes fondamentalistes yoy rek ay sobriquet wan wa kana shaytanu insan khadura ta shaytané non la massamel nit moy da koy dribler gatchaw légui nit lool mo len dal moy ay bobu li woniro ak ay bi nek ci suratu ghafir moy wañi moy ki قال وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن ولا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا غاي ويد يالا دانيو نان ربنا هيو سونو بورو دي نان يالا كات نيوم نيي سافار ادنا وان وان دنج لاي نيان تاي سونو نيان مو خاص سونو نيان خاص موي وان الله زين نيار نيغا خامني ادال لانا نيونو سانك ان مينا جيني بوكو تي جيني يي وال انسي اك تي نيت ني dinne moy xarit xam bu ko nek am xarit moy ki ngay and gaay nak atay mom lañu wowe les pulsions dangereuses gaay nan méfiez-vous des pulsions dangereuses moy tax nga romb ci benn pont rek mu na le tega sauter mané bob sax sédna mais les pulsions dangereuses mo moy né mom lu bon rek xam nga da né lamatani xolu adama dafa am ñaari façon ay information ki sadd benn bi ci malak lay joge benn bi shaytan bu de yow sa xarim bi shaytan la wala ki yu ko lu ko neex rek ngay tok ba mu duggal la ci yoy après nak bu yowmal khiyam nga ne wan ma kon mina jinni sama gaay ki ma sank ko bokku ci jinni wan ins ak ki ma sank sama meilleur camarade wax meilleur copain entre parenthèses nga xamne mom lu ma duggu mom la acca wan male lol rek lañ lay ñaan suñu borom nga wan najaluma bu wonen woné luñ lañ def dañ leen té taq da mi suñu suufu tanki ñom lañ ñu gëna fété suuf ndax safara lo gëna nekk ci suuf li gëna lu nit ci gëna nekk ci suuf muy gëna metti li yakuna bu ko défé ñu bokku minal asfalina bokku ci ñi gëna suuf ndax ku gëna suufé gëna ñam du won am lool moy li ci ñi lool lañ wax kon ñu re waqalu ñu naan rabbana yow suñu borom bo gisé ñi ñu nek dir sa wara dé inna rabbana ñun kat inna ñun atana dañu top rek di suur a aveuglement sadatana suñu sang yi ñu nek kon suñu sang dé ay al topé wal non lañ won way ñom fam nañu seen wax ni di leen jëj ndax bo né subalterne la wa té mo wajina la peut-être t'es pas responsable alors non. Mais t'avais la raison, t'as ce qu'il dit, c'est que c'est un intérêt de faire. C'est que les gens qui font des intérêts, parce qu'il y a des gens qui ont parlé de l'autre, c'est un intérêt de faire des intérêts. Maintenant, ils sont en train de faire des esprits. Ils disent, attends, nous devons voir qu'ils sont en train de faire des intérêts. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Non, c'est là, non, l'exemple le plus palpable, non, le plus palpable qui dit. Nous avons Abu Dhabi, Molen, Emotion, Bangdem, Khaïkh, Baram, Nuraïe. Nous avons Rabbana, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous oh wa kubara ana taño ne kon suñu ponkal yi ñoo doon ne les nombay tank ñoo ko doon tak de soit les députés lañu won mu do fu am député wala les présidents wala les sénateurs wala les groupes influents ñoñu lañu won de wala ñi nga xamne ñom ñoo yor pouvoir même bu leer pouvoir bu ñu exercer bu ñu bind ay key waye bu ñu constitutionnaliser en tout cas dal ñu newon yépp way ñom ñoo ñu duggal suñu ponkal yi way di suñu way ndom boy tank yi fa adalluna ñu dal di ñu sank nak as-sabil al-islam de le ñi ñotax ñi ñotax ñun dugguñu ci nit ñoo am dugguñu ci diine ji rabbana ñi continuer ñom ñi def seen ñaani khas ngir yalla may leen ko rabbana yow suñu morom atihim jox leen mossa dur len bien fayni jox len bien fayni ñaari fulul min al alabi ci mbugal mi wal anhum tayal na nga len rub way yow boy sori len sen yir meene noko gina sori len nang ko def de la na na rub kabira gureere wa amna ñaari ñangin la kathiran akbi akbira yow do am kathiran wala ñaari jangil la li ma qira'atu ansim kabira ansim dagay gis yoy da bari ci alquran ah inna allah surat at-talaq inna allah balighun amrahu lol moy ñeneen ni alors que bi téré bi ni hafs inna allah balighu amrihi moy yu mel non la wala surat al-fale al-hadid bob min mo soti min mo te nan la waxati ومفاتك واي الغني الحميد ام يو خن ان الله هو الغني الحميد ا كو يو ليا لا فاصون كي لا نانغي انا ا مونن كون نيوم لول لاي واخ كون جوخ لين نياري بوغل ليغي بوركو ني نان ني جوخ لين دو بوغل ني فولاندي لين كو ندا بوغل مو نك مي moy bugul sen nek yefal deuxième bugul moy bugul reral nak lolou xam nga mom la yone expansion do wax nan gaay jamono dina ñew bo xamanteni ni say gaay mom ñoon mo rono fa dalu wa adalu non seulement dañuy sank sank ni ñom ci bopam xamuñu dara tous des ignorants lañu ci diiné ji xamuñ ci dara même boudé am nañ lu leen neex ci sen adina mais comme que sen mam serigne lawone wala japp nañ né ñom war nañu nek serigne samp sen bop serigne wala oustaz wala jangal kat taxamuñ tous après ñom kon ci sankuté lañ nek mais le fait que ñu nane dañuy wax ci diiné ji ñu bari topulén lu ñu wax ñu leen gongo topulén ñu sank non ñono bokku ñu bugal ak ñi top ñi ñu sank ndax ñoo non seulement la ñam bugalu sank ak bugalu sankate ñi nak loolu lañuy wax ne kon jox leen ñaar door leen may leen ñaar bugal xéeti bugal muy bugalum sank giñoo giñu sank ba top ñu diiné sa diiné yow wayé dugal benen bi moy ñun ñi ñu xamne dañu réer ya ram iblis won do xol waqala iblis waqala shaytan waqala shaytan minna la talumuni walumu anfusaku bu len maye xol len xam nga iblis mom façon mom xam na ni mi dem ma ana bi musrikhikum mune len xol len bu len mu fondo man daba leena wowon rek fa ajabtum ngeen topam buma kenn kiddo moy lolou moy lay dem ba fof trahir ni len lenen ta mom momit gaay ko xam nga mom moy le mom de toute façon iblis mom mo gina metti le bugol mom ndax ñi leen ne iblis presque ñep mo leen reer mais gaay ku nek ak rek keul reeral tamit kama don xecc ci yoyu mom non lañu def kon na mu ne ya xamna tanen ci aya bi ni di ñu après ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw musa كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ويا أيها الذين آمنوا يدين خمدنينكم لا تكونوا بلن مل بلن نك كالذين قم يخمد آذوا لنو لر Musa di Musa yaronta Allah Musa ala nabina wa alayhi salatu wassalam fa barao bur yalla dal du koy tegal Allah bur yalla mimma qalu ci lu bon lañ ko don pore don ko lore wa kana tasayyina Musa alayhi salatu wassalam nekkon na de endal ku nek la endal way fu bur yalla wajiha nekkon na ko xamne ku am dara jala won ci yalla no legi li moy la moy ne hadith abdullah no abu hurayra muti sahih radiyallahu anhu dame yaron ta sa dafa yaron ta allah musa dafa nekkon ko xamni dafa bari won kër sama pare bari won dum don moy du nekkul won ko xamni ko man lañ koy waxal dama nekkon ku simple ko xamne bu bul won ay feñ kana Musa lim nan sitia moy dafa nekkon ko xamne dal dafa ki won ku yem dal modeste ba pare neena legi nak banu Israel comme ko ñom ki sen habitude yu bonne yi ñu amon da ci bokkon ñom buñ doon sangu dañ doon sangu ndo ensemble quoi dañuy def yaramu ne nek ensemble di sang légui nak ñene mais Moussa mi mo bo gisé bëggul sangu ñun ni da fekk ne gis nga awra mi da am problème ki awra mi ci bopom am problème mo tax rek mu nek fi du ki quoi hayyan voilà kana Moussa hayyan sitira on kessa ali sahab sa legui nak gaay nak lolou lañ doon polémique diko wax am kay xawal ko ñu jaay sel sel di bañu dugg ci ñu dugg da am problème bu ñuy neub neena ben jour ya nta Allah Moussa sahab sa dem sangu jël yéeram tek ko ci ben xéer bu doon sangu am rek ka doon sangu legui non nak ñu neewon bu doon tay di na ci pinj bi yalla na ko beug leena wonne li ngeen wax du deug xeer bi yek rek dama giire après mom affaire bi jaaxal ko mu top xeer bi ba genn gaay gis ko après nak bimu jere yere gaay gis ni ah may ñun ka dekk li doon wax amul legi nak am ñu na lolu mom moy li yoron façon am ñu ne lolu benn benen bi dañ ne yaronta allah musa dana alayhi salatu salam xam nga freram bi sayyidna harun alayhi salatu salam moko ñëk genn adina ndax yaronta allah harun dafa genn adina mom denju waajal ko denju fekk ñom ñoo nekkon mu ñew ne wa banu israël kat harun kat alayhi salatu salam genn na adina ñu ko yow mi ya ko ray ya ko assassiner ba pare ñew yow xamoon nañ ni bëggoko da ñun sax ñun harun moy suñu gaay mom lañu gina neexol moy a ma gaay na ko yow ya ko assassiner moy ñom ak yu bari amna yu bari yo xamne loolu lañ ne moy di ci dina ki nak moy bu ñëk bi ñëk wona mom la sa sa mo xor bi dul khuwayri aw dul khuwaysra at-tamimi moy président ki ba mamu khawariji ñom c'est des personnes yo xamné des révolutionnaires lañ voilà c'est des révolutionnaires contestataires au degré bi gina réunion premier degré ba paré tamit ndax ñom ñoo rawal sama ci kurelu Seyna Ali radhiyallahu anhu jogu won ñu nan ko ci protester contre ko après dem sen yoon fex ko raylu mo wax mo ay Seyna mo ay radhiyallahu anhu legi sen ma bobu non lool xoy sa al at-tamimi yaron nabi sallam hunayn ghazwat hunayn ne bobu yaron nabi sallam dafa ubi mak wa mak ñu bari tu babu sufyan ñom o ñom ki safwan ibn umayya ñom al harith ki ñu tuddati da ñoo makrima makrima ibn abi jahl ñoo ñam ñu tu tawdala ah safwan sax safwan safwan ibn umayya bu mu tu lool nur bobu ndax yaronu sallam bi mi dem hunay ndax après fo taif da ne ko comme que les goubi lañ wak mais mom bi defal tuugul yaronu sallam xam ñu ne ko mom safwan dafa mom xamone na dafa bari ay mubu kom comme que guerre lañ dem mono ko safwan legui yow sa mubu kom yi la bëgg nga jox mom mono ko ah mais muhammad yow sa mubu kom yi lo ci bëgg legui yow affaire bi mangula wala dang koy louer mono ko no dama koy louer inshallah dama lay fay dafa fogone comme que mo am doole mais bu do dëkk legui mais dañ nan buñu fonto yow ñu nangu dëkk bi mais nangu lepp après ñu nan diw mom am ay arme ñukoy baye mom nan ko al ñu ndax dañu paré wu ci xex mais dañ koy confisquer tek ko mom sax buñ ma ben le mort lañ koy yaron ansam nako dele dama ko lui après dama lay fay ah xoray ñu woko nak yaron ansam biñ né hawazin nga xamné sooy wa saqif bi xex bi amé bañ gané man gagne gay yifé même boulé début bi ñom ñoo gagne won ñoo ba gaño xaw ci da ay lanceur de flèche lañu légui ki né yone na salam nak comme que liñu fa amon ci ay xarak yoy ay ci butin de guerre dafa bari mu jël lu bari jox Abou Soufiane ta Abou Soufiane barki demb kat lu tuum mo Safwan ibn Umayya mom xexul mi ñew yaron nabi sallam non seulement am yu ci yakko di ki mais mu tukku lu bari lo xamne mom dafa muju tu jël ñom jubair ibn mutar ñom ki bana jubair ibn mutar ki juddo ci kaaba gi rek tam nek centenaire 120 lu dund Hizam, man ibn Hizam Hizam amna Hizam ta mom la yone chanson nan ko bul jaylo mom la tabi'a ma laysa inda oh fatena duro en tout cas xeyna mu ñew mu jël ñono dox leen lu bari di joxe rek te jullit ñi doon xex ñom moy ñi gëmonté ñu yagg ni ñom presque doxulen na légi lool xoy séra taxaw na koy wa muhammad te beccu ba légui ci moy ci zawal ba légui bop ba légui ma nglay surveiller ngay def li ngay sédélé monako wa dégel lan nga gis monako man na lima gis moy ci sédélé gi mom ya nga taxut mom li dal ma yuradu bihi wajha allah li mom oh kenn ki wu ci wajhu allah li mom yalla taxul mom nan ngay jëlé alal ju toll ni nako benen bi monako danako dan na yoro allah salam ki wal djubal bi juste ratoy yam e andil voilà moy juste da tel yon ndax li ngay jël ni di jox ni te ñi yépp ya mu ñu yar ni kenn du tu ba ñu jël alal ju jox ni way me ki troupe op dekk lañ ko jox yaa la sam nako kon de perte nga khibta wa khasirta ila lam adil kuntus nga perte nga bule man djubuma ana kan moy djub bude man djubu bude djubal nakala ma wa asaman di wolo te yeen wa su duge mo wolo sayna khalid ibn walid radhiyallahu anhu ko baye ngay la sa baye mu dur dok jasi batu nafiq bi yalla nabi sallam fek nak ben ndal la def quoi am nga khawari ji mom ay ñoom seen bokk nañ seen ki dañoo bari lu ñuy nelu ay ndal fon ram yu mag lu dur legi yalla nabi sallam ni sayna khalid radhiyallahu anhu ko dedet amana muy julli nako way ene yoron raso mais muy julli ni julli bari ni julli te julli ni julli ya na ko de na bëgguma ñaan muhammad day raye and lo mu bay ko ne ko dina genn ci la la wax ni dina genn ci ndiggu waaji ay nit yo xamne yeen seen dulli da ngeen koy xépp ci seen dulli bo comparé ñom ni ñuy dulle yeen ta waxul won man sama dulli man mi de man mi man fallu mi waxu ñu man dama dulli may dulli di xalaat paar gi may feulé man damay dem ba marché au cas Touba c'est jëm biir dulli dem fepp lay dem man damay voyager ba Pékin dama ngi dulli kat mais waxu ñu lool mais dulli Seyna Abou Bakar Seyna Omar Seyna Ousmane Seyna Ali ak Seyna Mouad ibn Jabal ak ñooñu ñom la né yeen ñi seen dulli bu ngeen gisé ñoom di dulli da ngeen di xépp seen dulli yi ngeen di def yeen ndax dulli gaay pour man la né ay nekk fi di fanatique di ki ñen loolu ça ne veut rien dire mu né da ngeen di xépp seen dulli ci seen dulli waye tamit man ñi jangal qur'an ak yoy yeb bu wéel leen ki wé da ngeen di xépp mais liñuy def wessoul sax seen boli yi sawari moy demul amul fenn yalla dara la ci nangul ni ñom ñoy haula ikilabu ahli nnar ñoon ñoy xajuwa safara yi pourtant ñu xamni yow julli moy ay fanatique lañuy nek ba pare japp nañ ne buñu gisé li mom ku ko gisul yow ki nga kopp yéfer na et de suite légui nek nak problème moy buñ la xasse wax yéfer nga motax ñu attenta ci bir jakk graw tax yéfer lañu moy il suffit nga collé waaji étiquette yéfer am nga carte blanche ndax dootul julli lool légui ñom nak non lañ doon doxale légui ñu ñu ray Seyna Ali assassiner ko assassiner gaay yu bari hein di assassiner rek ay protestataires da gis né man xolal légui adina julli ni fo gis ñu ngi protester ñom c'est que légi doctrine xawari ji ci wopam mo festi de ko djulen ni ko ci gis mu ngi yakam ci ki la jité nga nan ay dafa fi dara takat ñom ñepp bu ron sincère nañ rek di waxal yalla xam nañ ne ki ñu fi jëlé mo tané situation bi fi nek lama waxon shit ba shit bi manako shit bu shit irakien quoi shit irakien bi manako meew fait que mu won ma sax photo bayam ni mu sol ben ki c'est le corps malade manako mais fait que nak muy wax do ki sadam manako mais ndax dane mo seen que buy dem fofu buy dem iraq buy dem iraq mom yaayam mu ngay rek akay famille mom nak mu dina ba am kayitu fi ni non kayitu nationalité français manako mais yow legui yow boy dem fof noy def mune ma man bo fay dem sama yaay dama koy wax mu dajé iran lañuy dajé pour ñu mëna gissé mu jox ko lim koy jox ni nek fa quelques jours ci ben hôtel wala yoy après mom mu jëra avion ñew France yaayam delu ci guerre ba Bagdad ta sulu tagay nga xamné 2010 da tangol ñuy waxtan manako muy wax di saga salam rek neena salam mo ray baye manoko ah ono lol mom man duma fi nek nak comme que lol nga tamit leg mais ima la situation bi ni melni yow ta sadam bu don yañi won fi bo don dem iraq amawon problème mune bo ak problème sécurité bi est-ce que nit ñi don nañu genn di xalaat attentat ci marché wala nga genn sa kër do xalaata ci dugar sa kër mir bu nek même sa salon man nga fa nek ñu door bombe fi benn auto mu souffle bâtiment bi yepp des blé bâtiments alentour lay door mu daan kon nga nek sa bir salon sax yow té mettre la at l'abri de natanta yow manako mais légui yoy am est-ce que légui yow situation Saddam malgré mo ray sa bay deug lo ak yoy yépp waaw nañ japp yoy ak situation bi mais bu tané ma xaw ki manako non nga may laaj rek moy ne sincèrement rek mo ne mo wax deug yalla bu lay côté mom ne tan sadam mo gën ndax yi yeb do non genn diko xala mo ne ko wala problème bi lepp li la moy ne da ngay di ki ba jël fi kenn alors que yeen ni ngeen fi jël mo gën ni ngeen fi tax lolu nak mo xew Tunisie mo xew Égypte fele mo xew fenen japp ñu japp nak ñu ci dara gaay di leen wax sa bo na no ala shay'in tanewul ci tous lolu nak kon lolu moy khawarij kon koku nonu mutul li ki mo wax sax wala mom kon mom lolu la waxo bim waxe lolu nak yaron nabi sallam dane bim ne ko yow sa li mom ni sa qisma gi mom sa partage bi nga def butin mom yalla taxul non ya dil ya muhammad la wax mom magul yow muhammad yaron nabi sallam ne ci di bo mo ne rahim allah musa faqad udhiya akthar mimma faqad udhiya akthar mimma min hadha fasala yalla yalla yeureum yonenta allah musa de ala nabina ala rasul mom de lo men ko lo pour tol ni mu mun moy yu mel ni lañ ko ron wax agu nek quoi kon lolu mo don ya yolina mo non non la takunu kalladina adaw ño loron musa mu yonenta allah musa ala nabina ala rasul فبرأه الله ينبي موسى كي يالا دال ديكوي سيتال نيما قالو كي يا بنو اسرائيل وكانت نيكون عند الله يالا وجيهان كو خامني بروم درجه لا وون موسى سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام كون فوف لا ني ني ريو خمنا موي نيك ان شاء الله dernier cours بومو نك اي بي لا ني غيس كون غير جيهال كو موي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين